همونطوری که پیشتر گفته بودم، در استودیو رادیو البرز مهمان گرامی داریم، آقای امین سلامی، جوان موفق ایرانی که در مسابقات ربات‌های الکترونیکی مقام اول رو در دانمارک کسب کردن با عنوان نماینده قاره اروپا در مسابقات جهانی ربات‌های الکترونیکی به کشور چین رفتن. بعد از سفر از ایشون دعوت کردیم که به استودیو رادیو البرز بیان و گفتگویی با آقای امین داشته باشیم و با شما شنوندگان از این گفتگو بتونن استفاده کنن. اگر سوالی چیزی دارن میتونن با شماره تلفن 6095-9393 مطرح کنن تا با آقای امین سلامی در میون بذاریم، پاسخش رو در هفته آینده تقدیم حضورتون خواهیم کرد. آقای امین سلامی، سلام و صبح بخیر میگم. منم سلام و صبح بخیر میگم به شنوندگان عزیز رادیو البرز. آقا امین، از اینکه به استودیو رادیو البرز تشریف آوردین بی‌نهایت سپاسگزارم. از شما میخوام که در رابطه با سفری که به کشور چین داشتین برای شنوندگان رادیو البرز در میون بذارید که چه خبر بود اونجا، چه کشورهایی شرکت کردن. خب سفرش خیلی سفر خوبی بود، سفر طولانی بود، 9 ساعت از امستردام به بایجینگ بود، بایستیم میخوابیدیم و تو هواپیما بلند میشدیم، ولی همین که رسیدیم اونجا خستگیمون از در رفتش و تیمای دیگه هم رسیدیم اونجا تو هتل دیدیم خیلی آدمای زیادی اومده بودن از کشورهای هندوستان، روسیه، چین خودش که خیلی تیم داشتش، تایلند و کره جنوبی، بعدن ایران خودش که اومده بود، بعدن امارات متحده عربی هم بود، خیلی کشورهایی اومده بودن. از کشور چین چند گروه در این مسابقات شرکت کرده بود؟ کشور چین خودش 30 تا حال تیم داشتش، 30 تا، ولی تایلند 40 تا آورده بود، چون فکر کنم اینجور چیزا خیلی مشهوره تو کشورشون، این خاطر اومده بود. از ایران چند گروه اومده بود؟ از ایران یکی اومده بود و اونم قسمت ما بودش، ماره های سکول بودش، یعنی اون نظری بودن. شما با بچه هایی که از ایران اومده بودن صحبت کرده بودن؟ بله، من صحبت کردم بهشونم سلام کردم و بعدن گفتم که موفق باشین که به تو مسابقه روز بعدش میبینمت. اون بچه هایی که از ایران اومده بودن تعجب نکردن از اروپا، از دانمارک فقط شما ها هستین؟ چرا؟ و یه خودم براشون عجیب بود که یه دونه ایرانی از دانمارک اومده بود، یه خود براشون عجیب بود، هی میخواستن از من بپرسن خب چجوری بود و چیکارا کردی و چجوری اومدی اینجا. بعد این رقابت های جهانی ربات های الکترونیکی کی اول شد، دوم کی شد و شما چندم شدیم؟ ما ششم شدیم تو کلش، ولی چند تا چینم اول شد، ولی به یه چند تا مدال هم میدادن که مثلا کی بهترین ربات رو درست کرده، کی بهترین ماشین رو درست کرده، و اونا هم فیلیپینیا، اونا تو قسمت ماشین اول شدن و توی ربات هم چین دوباره اول شدش. شما اگه از شما بپرسم چه خاطره از کشور چین داری شما چی میگی؟ همون شهرش و آدماش و خیلی یه چیز دیگه است، یه دنیای دیگه است اونجا. شما داخل همون جایی که رفتین تو میشهر داخل مردم چین هم رفتین با هم صحبت کردین؟ بله، ما شباش رفته بودیم، هی میرفتیم بیرون و میگشتیم و بعدن دو روز آخرم براش گذاشته بودن که بریم شهر رو ببینیم، بعدن تو رودخونه ها و کوه ها رفتیم با یه کشتی و بعدن با اتوبوس هم رفتیم، یه تئاتر خیلی قشنگ بود، تئاترش هم توی آب بود و فکر کنم 1000 نفر تو این تئاتر شرکت کرده بودن. مردم اونجا انگلیسی هم میدونستن؟ شما مثلا صحبت میکردید با مردم چین؟ آره، بعضیشون میدونستن ولی خیلیشون نه. اونجا دیسکو هم رفتین؟ اونجا بله دیسکو هم رفتیم یه روزی که ببینیم دیسکو اونجا چجوری. دیسکو اونجا چجوری بود؟ این همینجا بود چون میخوان این اروپایی ها بشن همینجا آهنگ های اینجوری اینجا جمعیت اومخ زیاد بود تو دیسکو. آره اونجا. آره خیلی زیاد من. شما توی آینده چه پروژه‌ای دارین؟ روی چه برنامه الان کار میکنین؟ بعد از اینکه از سفر اومدم از چند تا پروفسور منو کنتاکت کردن، از من خواستن که بیام باهاشون کار کنم، از جمله یه آقای نعمت هوشمند، اون میخواد با من سخنرانی بذاره و با هم کار کنه و منم مشتاق این دیدار هستم که باهاش کار کنم و روی ربات ها بیشتر خودم رو بیارم بالا. بعدن هم میخوام یه سخنرانی بذارم تو دانشگاه آغوش که برای آدم های برنامه ریزی و کامپیوتر کار میکنن، اونم 19 ژانویه هستش. شما نعمت آقای نعمت هوشمند رو نام بردین، ایشون یه دونه خودشون پروژه دارن، در رابطه با اون پروژه کلاس هم میذارن و برنامه‌های مختلفی در سطح شهر آهوس هم اجرا می‌کنند. شما غیر از این رابطه‌ای که با آقای نعمت هوشمند داشتید، در کارگاه آموزشی خود آقای نعمت هوشمند هم شرکت می‌کنید؟ بله دیگه همین، من می‌خوام چون می‌خواد کلاس بذاره، منم می‌خوام با آقای نعمت هوشمند باهاش درس بدیم، ما روی به این آدمایی که میان تو کلاس باهاشون کار کنیم، همکاری نزدیکی داشته باشیم برای تدریس افرادی که میخوان ربات‌های الکترونیکی یاد بگیرن. خیلی من تشکر میکنم از اینکه محبت کردی به استودیو رادیو البرز اومدی. خواهش میکنم. یه ترانه از آرش هم برات تو پخش میکنیم که با ابی دوتایی با هم میخونن و تحت عنوان ایار بگو. دوست داری اینو پخش بکنیم؟ تا چند لحظه دیگر پخش بکنیم و بازم تشکر میکنم که به استودیو رادیو البرز اومدی. خواهش میکنم. بگو ای یار بگو، ای وفادار بگو، از سر بلند عشق بر سر دار بگو، بگو ای یار بگو، ای وفادار بگو، از سر بلند عشق بر سر دار بگو، بگو از خونه بگو، از گل پونه بگو، از شب شب زده ها که نمیمونه بگو، بگو از محبوب ها نسترن های بنش صفره های بیریان روی سبز زار فرش، بگو بگو یار بگو ای وفادار بگو از سر بلند عشق بر سر دار